یم پزارو لپاک اللہ وڑما روز لیدل دا مصطفیٰ وڑما یم پزارو لپاک اللہ وڑما روز لیدل دا مصطفیٰ وڑما تلپ فریادیم کل سبریگا اس کا بربادی بیا پری رہیگم اس کا بربادی بیا پری رہیگم روح می بیمار دے دا دوا وڑما روح می بیمار دے دا دوا وڑما روز لیدل د مصطفیٰ وڑما یم پزارو لپاک اللہ وڑما روز لیدل د مصطفیٰ وڑما د جانان کلی را باندې ګران دا یم ځوریدلی ډیر می ارمان دا ربا سفر فہاغ خواہ وڑما ربا سفر فہاغ خواہ وڑما روز لیدل د مصطفیٰ وڑما یم پزارو لپاک اللہ وڑما روز لیدل د مصطفیٰ وڑما سب ژوندوی سب خوانوی سب بیلتوی دیدن چی بنوی سب بیلتوی دیدن چی بنوی ولی بیا ژوند په دا دنیا وڑما ولی بیا ژوند په دا دنیا وڑما روز لیدل د مصطفیٰ وڑما یم پزارو لپاک اللہ وڑما روز لیدل د مصطفیٰ وڑما اللہ خبر دے حال د سنینا زار می دا سر دم د مدینینا زار می دا سر خلق بنور سواری زدا وڑما خلق بنور سواری زدا وڑما خلق بنور سواری زدا وڑما روز لیدل د مصطفیٰ وڑما یم پزارو لپاک اللہ وڑما روز لیدل د مصطفیٰ وڑما درود و سلام زکا پریوایو چه دا امام دا انبیاء چه دا امام دا انبیاء زجواز کا داشنا وڑما زجواز کا داشنا وڑما روز لیدل د مصطفیٰ وڑما یم پزارو لپاک اللہ وڑما روز لیدل د مصطفیٰ وڑما روز لیدل د مصطفیٰ وڑما